الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اس سے قبل کے دو جمعوں میں ہم نے صرف آیات قرآنیہ کے ذریعے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی. عالم الغیب یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہے، تاکہ سند رہے اور بحث تشنا نہ رہے وہ احادیث بھی پیش کر دی جائیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان احادیث کو پیش کریں، تمہیداً ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے یہ تاکید فرمائی تھی کہ غلو سے بچتے رہنا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس چیز سے مستنب رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی تھی، آج سب سے زیادہ امت اسی چیز میں مبتلا ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو یکسر فراموش کر دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند میں لائے ہیں، روایت اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس فانا محمد ابن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعانی اللہ. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، ما احبو میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ ان ترفعونی فوق ما رفعانی اللہ، کہ تم مجھے اس مقام سے اور بلند کر دو جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. صاف ہدایت موجود تھی کہ مجھے جس مقام پر اللہ نے رکھا ہے مجھے اس مقام سے آگے نہ بڑھانا. لیکن اس امت نے اس ہدایت کو بالکل فراموش کر دیا اور ولیوں کا درجہ نبیوں کے برابر کر دیا اور نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے درجے پر فائز کر دیا، الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا، حالانکہ اس بات کی شدید تاکید کی گئی تھی کہ مجھے اسی مقام پر رکھنا جس مقام پر مجھے اللہ نے رکھا ہے، اور میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس مقام سے بلند کیا جائے جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا، لیکن اس امت نے آپ کو الوہیت کے مقام پر بٹھا کر ہی دم لیا۔ اب یہ گولو نہیں تو اور کیا ہے کہ جب بے شمار آیات قرآنیاں اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ غیب صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخصوص ہے اور غیب کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، پھر اس علم کو یعنی علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک نبی کو الوہیت کے درجے پر بٹھانا نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک نبی کو اس کے مقام سے بلند کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی بات سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستنب رہنے کے لیے کہا تھا اور اپنی امت کو اس کے بارے میں سخت ہدایت فرمایا۔ سب سے پہلی حدیث جو واضح طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله۔ رواه البخاری في كتاب التوحيد۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے ہیں۔ کتاب التوحید کھول لیا جائے یہ حدیث وہیں مل جائے گی انہی لفظوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی، اب بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ سچا اور کوئی ہو سکتا ہے نبی اور صدیق کے بعد؟ اور آپ تو صدیق کائنات ہیں، کیا آپ کی بات کو بھی اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیا جائے گا؟ کیا آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے گا؟ یقین تسلیم کیا جائے گا اس لیے کہ آپ صدیق کائنات ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں من حدثک، جو شخص بھی تم سے یہ کہے کہ ان محمدن را ربہ فقط کذب، کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالی کو اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے، تو تحقیق کے اس نے جھوٹ بولا۔ بتائیے اس گروہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اتنے قریب بلایا، اتنے قریب بلایا کہ قربت کی انتہا کر دی، عرش بری پر اپنے پاس بٹھا لیا، یہ غلو۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب بتائیے جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ صدیق کائنات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ گڑھنے والے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں اور یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق دل سے اللہ کو دیکھا۔ دل سے دیکھنے میں اور آنکھوں سے دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ومن حدثک، اور جو یہ بات کہے کہ انہو یعلم الغیب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، آپ غیب جانتے، فقط کذب، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں باتیں کہنے کے بعد دو آیتوں سے استدلال فرمایا۔ پہلی بات جب آپ نے یہ فرمائی کہ من حدثک ان محمد را ربه فقط کذب وہ یقول لا تدرک الابصار وہ ادرک الابصار وہ اللطیف الخبیر. جو آدمی تم سے یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس نے جھوٹ بولا, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے, قرآن سے استدلال فرما رہی ہیں. وہ یقول اللہ یہ فرماتا ہے کہ لا تدرک الابصار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اس کا مطلب جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا, وہ حدیث کا بھی مخالف ہے, قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے. اور پھر جب دوسری بات آپ نے فرمائی تب بھی ایک آیت کریمہ سے استدلال فرمایا, ومن حدثک انہ یعلم الغیب, اور جو شخص یہ بات بھی کہے کہ انہ یعلم الغیب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, فقط کرنا وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ. آیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ استدلال فرما رہی ہیں, لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے. اب بتائیے علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا یہ ایک کھلا ہوا جھوٹ اور ایک سفید جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. یہ حدیث پاک اپنے محمل میں اپنے مصداق میں بالکل صاف ہے, اور جو بمباگے دوہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے اور جو یہ بیان کرے جو عقیدہ رکھے وہ جھوٹا. لہذا جن مولویوں نے یہ ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, مصطفیٰ کے حق میں انہوں نے علم غیب ثابت کیا, سارے کے سارے جھوٹ بولتے رہے اور پوری پبلک کو بے وقوف بناتے رہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے ایک جھوٹا عقیدہ رکھ رہے ہیں جس عقیدے کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے, کسی مستحکم دلیل کے اوپر نہیں. یہ پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث ملاحظہ, یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں صدر طویل ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے اپنے مسند میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شدید الحر نحو البقیع الغرقد قال فکان الناس یمشون خلفہ قال فلما سمع صوت النعال وقرا ذلك فی نفسه فجلس حتى قدمهم امامه لئلا یقع فی نفسه شیء من الکبر قال فلما مر ببقیع الغرقد فاذا بقبرین قد دفنوا فیہما رجلین قال فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من دفنتم ہاہنا الیوم قالوا یا نبی اللہ فلان وفلان قال انہما لیعذبانی الان ویفتنانی فی قبرائیہما قالوا یا رسول اللہ فیما ذلک فیما ذاک قال اما احدہما فکان لا یتنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ واخذ جریدۃ رطبۃ فشقها ثم جعلها علی القبرین فقالوا یا نبی اللہ ولما فعلت قال لا یخففن عنہما قالوا یا نبی اللہ حتى متى يعذبهم اللہ قال غیب لا یعلمه الا اللہ قال غیب لا یعلمه الا اللہ قال ولولا تمزق قلوبکم ولولا تزیدکم فی الحدیث لسمعتم ما اسمعوا رواہ احمد فی مسندی. یہ روایت انہی لفظوں میں مسند احمد مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. ترجمہ یہ ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شدید گرمی کے موسم میں جبکہ سورج زمین کے اوپر آگ برسا رہا تھا بقیع غرقد کی طرف آپ روانہ ہوئے, جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں. راوی فرماتے ہیں ابو امامہ کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, فکان الناس یمشون خلفہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جوتوں کی آواز سنی, فلما سمع صوت النعال, جب آپ نے جوتوں کی آواز سنی تو آپ کے دل میں ایک بات آئی یہ لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, میں آگے آگے چل رہا ہوں, یہ مناسب نہیں ہے. فجل اسا, اب بیٹھ کے. یا تو نیتا لوگ آگے آگے چلتے رہتے, پیچھے حواریین رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب نبی دل میں یہ احساس لاتا ہے کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں, لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں کوئی کبر کا شائبہ پایا جائے. لی اللہ یقع فی نفسی شیء من الکبر, ایسا نہ ہو کہ نفس کے اندر کچھ کبر آ جائے. آپ وہیں بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا کہ تم آگے چلو, تم آگے چلو. تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلنے لگے, دائیں کچھ بائیں کچھ آگے, پیچھے آپ نے کسی کو نہیں رہنے دیا. راوی کہتے ہیں کہ جب آپ بقیہ غرقت کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو قبریں دیکھی. فَإِذَا بِقَبَرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ, جہاں ان لوگوں نے دو آدمیوں کو دفنایا ہوا تھا, دو قبریں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے ان دونوں قبروں میں کن کو دفن کیا ہے؟ غور کیجئے, آپ پوچھ رہے ہیں من دفن تم ہا ہونا الیوم, تم نے کن کن آدمیوں کو یہاں دفن کیا؟ اگر آپ غیب کا علم جانتے تو بتا دیتے نا, پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, آپ بتا دیتے کہ فلا فلا کو یہاں دفن کیا گیا. آپ یہ پوچھ رہے کہ من دفن تم ہا ہونا الیوم, ان قبروں میں تم نے کن کن کو دفن کیا ہے؟ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو صحابہ کرام اس سوال کے جواب میں فرما رہے کہ اللہ کے رسول, فلاں فلاں نام کے آدمیوں کو میں نے, ہم لوگوں نے یہاں دفن کیا. کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ اپنی قبروں کے اندر آزمائے جا رہے ہیں, آزمائش میں مبتلا ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے, فیم عذاب, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ایک قبر والے کا معاملہ تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا قبر والا چغل خوری کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی تازہ شاخ لی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک شاخ ایک قبر کے اوپر گاڑ دی اور دوسری شاخ دوسری قبر کے اوپر گاڑ دی, شاخ کا دوسرا حصہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا, کیوں کیا آپ نے, لیما فعلتا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا لَيُخَفَّفَنَّ عَنْهُمَا, تاکہ عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے. غور کیجئے, صحابہ کرام یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تر شاخ دونوں قبروں کے اوپر کیوں لگائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ایک غیر معمولی بات تھی, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. یہ پہلا واقعہ ہے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تاکہ ان سے عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے. اب یہ جو چادریں چڑھاتے ہیں اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے جو استدلال کرتے ہیں کہ نبی نے قبروں کے اوپر تازہ شاخیں گاڑی تھیں تو عذاب میں تخفیف ہوئی تھی, یہ لوگ جو پھول چڑھاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کو شاید یہ علم ہے کہ اس کے اندر جو آدمی مدفون ہے یہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے, لہذا اس کی قبر کے اوپر پھول وغیرہ چڑھائے جائیں تاکہ عذاب میں تخفیف ہو جائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تر شاخ جو گاڑی ہے اس کی ایک وجہ ہے, وہ وجہ آپ نے خود بتا دی کہ قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور میں نے اس وجہ سے یہاں رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس فعل سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. پھر صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کب تک یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ یہ پوچھا حَتَّى مَتَى يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ, اے اللہ کے رسول یہ کب تک عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ فلا ٹائم تک یا اتنے سالوں تک اتنے مہینوں تک یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. آپ نے صاف فرمایا, کان کھول کر سن لیجئے, آپ نے یہ فرمایا غیب لا یعلمہ الا اللہ, یہ غیب ہے, اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کب تک عذاب میں مبتلا رہیں گے. یہ حدیث بھی اپنے مصداق اور اپنے محمل اور مقصود میں بالکل صاف ہے کہ یہ غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. غیب کا علم صرف اور صرف وہی رکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. تیسری حدیث, یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں, ایک بات تو یہ کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں, اس کے علاوہ کسی ولی کو بھی غیب کا علم نہیں. یہ دونوں باتیں اس حدیث میں بتا دی گئی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا صحابی کا درجہ ولی سے چھوٹا ہوتا ہے کہ صحابی ولی سے بڑا ہوتا ہے؟ میں اگر یہ کہوں تو بالکل بیجا نہ ہوگا کہ دنیا کے تمام ولیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک صحابی کو رکھ دیا جائے تو صحابی کا پلڑا جھک جائے گا. تمام دنیا کے ولی مل کر بھی ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. گویا صحابہ کرام ولایت کے اعلی درجے کے اوپر فائز ہیں, دنیا کے تمام ولی مل کر کے ایک صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے, ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں, حدیث جبرائیل سے صاف بتایا گیا کہ نہ تو کسی ولی کو غیب کا علم ہے اور نہ تو کسی نبی کو. روایت اس طرح ہے, وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي ووضع كفيه على فخذي فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم شهر رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاية الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل يعلمكم دينكم رواه البخاري ومسلم. یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, دوسرے خلیفہ, کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا, کپڑے بالکل وائٹ, شدید بیاض الثياب, کپڑا بالکل سفید, اور شدید و سواد الشعر, اور بال بالکل کالے. سفید کپڑا, کالے بالوں والا, اور لا یرا علیہ اثر السفر, اس کے اوپر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے. جبکہ اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ اگر آدمی تھوڑی دور جاتا چاہے پیدل یا کسی سواری سے تو گرد و غبار سے اٹ جاتا تھا, لگتا تھا یہ آدمی یہیں سے اگا ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے. ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے کوئی بھی صحابی اس کو پہچانتا نہیں تھا. بتائیے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی اسے پہچانتا نہیں تھا. اگر صحابہ کرام غیب کا علم رکھتے تو کم سے کم جان لیتے یہ کون آدمی. اور صحابہ کرام کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہے, دنیا کے تمام ولی مل کر کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی صحابی اسے متعارف نہیں تھا, کوئی نہیں جانتا تھا اس کو. حتی جلس الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چلتا چلتا آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اور بڑی بے تکلفی سے اپنا گھٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. فاسند رکبتہ ہی لا رکبتہ، اپنا گھٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے آپ کے رانوں پر رکھ دیا. پھر پوچھ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بتاؤں. اچھا وہ حدیث پڑھوں گا اس کے بعد بتاؤں گا، وہ بڑی اہم بات. وہ پوچھ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجئے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکات کا دینا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا. جب یہ جواب سنتا ہے وہ آدمی تو کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب حضرت عمر فرما رہے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا اور تصدیق بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کا جواب اسے پہلے سے معلوم ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے لقد صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسے سوال کا جواب پہلے سے معلوم ہے. ہمیں تعجب ہوا کہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال کر رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے. تو آپ نے فرمایا تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھ، ملائکہ پر ایمان رکھ، رسولوں پر ایمان لا، آخرت کے دن پر ایمان لا، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لا. کسی آدمی کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کی تقدیر میں، برا ہوتا ہے تو بھی تقدیر میں، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لا. آپ نے جب یہ جواب دیا قال، تو وہ آدمی کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے، سوال کر رہا ہے وہ اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فئن لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان کہتے ہیں عبادت کے اندر ایسے انہماک کو گویا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ انہماک پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سوچو اور یہ تصور میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. عبادت کے وقت ایسا ہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ مرتبہ احسان ہے. اور اگر ایسا انہماک نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم ایسا تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، اخبرنی یعنی سا، قیامت کب آئے گی. تو آپ فرما رہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس معاملے میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مجھے معلوم نہیں، صاف یہ کہہ دیا مجھے بھی معلوم نہیں تمہیں بھی معلوم نہیں. مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سائل اور مسئول، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں اور تم دونوں برابر ہیں اس معاملے میں. تمہیں بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو حضرت جبرائیل یہ فرما رہے، یہ شخص حضرت جبرائیل یہ فرما رہے کہ اچھا قیامت کے بارے میں نہ تو مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، علامت تو بتا دیجیے. فاخبرنی عن ما آتی ہے، قیامت کی علامات بتائیے. تو آپ نے فرمایا ہاں علامات بتا سکتا ہوں، ان تلد الامت ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور تم یہ دیکھو گے کہ پیدل چلنے والے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، ننگے لوگ جن کے بدن پر کپڑا نہیں تھا، رعایت شاہ، بکریوں کے چرانے والے، یا تطاولون فی البنیان، بڑے بڑی بلڈنگیں بنا بنا کر کے فخرے کر رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے، جبکہ ان کا حال اس سے پہلے یہ تھا کہ بدن پر صحیح سے کپڑا نہیں تھا، پیروں میں جوتے نہیں تھے، بکریاں چراتے تھے. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے دادے عیش دے رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے، میری بلڈنگ سب سے بڑی، میرا مکان سب سے اچھا، میری جائیداد سب سے زیادہ. اس طریقے سے یہ تو پاولون فی البنیان اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھ کر فخر کر رہے ہوں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ تم من طلاقا، پھر وہ آدمی گیا، تھوڑی دیر بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، تھوڑی دیر بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا. فلبثت ملیا، میں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر تک رہا. تو آپ یہ پوچھ رہے اے عمر کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ حضرت عمر فرما رہے اللہ ورسولہ عالم. یہاں بھی حضرت عمر یہ فرما رہے کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلُ، یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جملوں سے استدلال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو روایت کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ روایت حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت صوبان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. حضرت صوبان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں, ان سے روایت ہے مسلم کتاب الطہارہ میں, کتاب الطہارہ تو پہلی جلد میں دیکھ لیجئے اب کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, اتنے میں ایک یہودی عالم آیا, جا حبر من احبار الیہود, یہود کے عالموں میں سے ایک عالم آیا اور آتے ہی کہتا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جب یہ سنا تو زور سے اسے دھکا دیا اور اتنا زور کا دھکا دیا کہ کاد یسرع منہا کہ گرتے گرتے بچا. اس کے بعد جب سنبھلا تو کہتا لم تطفونی, دھکے کیوں مارتا ہے, لم تطفونی, دھکا کیوں مارتا ہے. تو حضرت صوبان فرما رہے کہ تو یا رسول اللہ نہیں بول سکتا, یا محمد بولتا ہے. میں یہاں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں, وہاں تو حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل آئے اور ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں یا محمد, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یا محمد کہے یا تو وہ فرشتہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ جو یا محمد کہے وہ کافر ہو سکتا ہے. مسلمان یا محمد نہ تو کہہ سکتا ہے اور نہ لکھ کر کے توغرے لگا سکتا ہے. یا محمد کہنے والا یا تو جبرائیل ہو سکتا ہے فرشتہ اللہ کا, اور یا تو یا محمد کہہ کر کے مخاطب کرنے والا کافر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی یا محمد نہ تو لکھ سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے. یہ جو توغرے بڑے بڑے لگے رہتے ہیں نا, یا محمد ادھر لکھا رہتا ہے اور اس طریقے سے یا اللہ ادھر لکھا رہتا ہے. یا محمد, محمد کے ساتھ یا لگانا یہ قطعاً درست نہیں ہے, نہ تو بولنا اور نہ تو لکھنا. ہاں اگر کسی کتاب میں آ رہا ہے, کسی حدیث کے اندر آ رہا ہے تو وہ تو آپ کو پڑھنا ہی. تو اس نے کہا السلام علیکم یا محمد, حضرت صوبان فرما رہے کہ میں نے بڑے زور سے دھکا دیا کہ گرتے گرتے بچا. اس نے کہا دھکا کیوں مارتا ہے, کہا کہ تو یا رسول اللہ نہیں بول سکتا, السلام علیکم یا رسول اللہ. تو وہ بول رہا ہے کہ میں نے اسی نام سے آپ کو پکارا جس نام کو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے, اور ہم سبھی ایسا کرتے ہیں. ان کے گھر والوں نے جو آپ کا نام رکھا ہے یعنی محمد, ہم لوگ آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میرے گھر والوں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ محمد. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. تو وہ یہودی عالم یہ بول رہا ہے کہ میں آپ کے پاس چند سوالات کا جوابات کے جوابات لینے کے لیے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, آپ اس سے زمین کرید رہے تھے, کہا پوچھو. لیکن اس سے پہلے میں یہ بول دوں کہ اگر میں ان سوالوں کا جواب دے دوں تو اس جواب سے تم کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو وہ کہہ رہا میں اپنے کانوں سے سنوں گا. آپ یہ فرما رہے کہ اگر میں سوالات کے جوابات دے دوں تو تم کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ بول رہا ہے کہ میں اپنے کانوں سے سنوں گا, سننے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن میں ہے کہ یوم تبدل الارض, یہ مسلم کی روایت ہے نا کتاب الطہارہ کی, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القہار. قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ ایک دن آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا اور اس زمین کو دوسرے زمین سے بدل دیا جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب زمین اور آسمان بدلے جا رہے ہوں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ زمین اور آسمان کی تبدیلی جب ہو رہی ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ اس لیے کہ اگر لوگ زمین میں موجود ہیں آسمان میں موجود ہیں تو آسمان اور زمینوں کے بدلنے کا کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ زمین اور یہ آسمان بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پلسرات کے اندھیروں میں ہوں گے, اس وقت پلسرات پر ہوں گے سب. یہ زمین اور آسمان جب بدلے جا رہے ہوں گے تو لوگ پلسرات کے اندھیروں میں ہوں گے. تو اپنا سر ہلاتا ہے, صحیح ہے. اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ سب سے پہلے پلسرات پر سے پار ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ دوسرا سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقراء المہاجرین, ہجرت کرنے والے غریب لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکے ہوں گے وہ پہلے اس پل سے پار ہوں گے. اس کے بعد تیسرا سوال کرتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کس چیز سے ان کی مہمانی کی جائے گی؟ جنت میں جیسے داخل ہوئے تو سب سے پہلے کس چیز سے مہمانی کی جائے گی, کون سی چیز دی جائے گی کھانے کے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی دن نون, مچھلی کا کلیجہ, مچھلی کی کلیجی دی جائے گی کھانے کے لیے. اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ پھر صبح کا ناشتہ کس چیز سے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس بیل کو کاٹا جائے گا جو بیل اس وقت جنت کے اندر چر رہا ہے, اس بیل کو کاٹا جائے گا اور اس بیل کے گوشت سے یا اس کے کلیجے سے لوگوں کی مہمانی کی جائے گی, لوگوں کو ناشتہ دیا جائے گا صبح کے وقت. اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا, کہنے لگا کہ اب میں ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں, سوال بہت ہی اہم ہے, اس سوال کا جواب یا تو نبی دے سکتا ہے اس روئے زمین کے اوپر یا پھر دو ایک آدمی, بقیہ کسی کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے. آپ نے فرمایا پوچھ. اس نے کہا یہ بتاؤ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے, لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے, لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے, یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے کتاب الطہارہ میں, لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے, لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے, اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکی ہوتی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا باذن اللہ عز و جل, ایسا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کسی بابا کے آرڈر سے نہیں, کسی اور کے حکم سے نہیں, آپ نے کہا باذن اللہ عز و جل, ایسا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, باذن اللہ عز و جل, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے وہ آخری ٹکڑا جس سے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں. قال اليهودي لقد صدقت وانك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سالني هذا عن الذي سالني عنه وما لي علم بشيء منه حتى اتاني الله به. رواه مسلم في كتاب الطهاره. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الطہارت میں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لڑکی اس طرح پیدا ہوتی ہے, لڑکا اس طرح پیدا ہوتا ہے. تو یہودی نے کہا لقد صدقت, آپ نے بالکل سچ کہا, وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ, اور آپ سچ مچ نبی ہیں, حقیقت میں نبی ہیں, لیکن ایمان نہیں لایا. ثم انصرف, پیٹ پھیری, فذهب, چلا گیا. اس کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لقد سالنی هذا عن الذي سالنی عنه وما لي علم بشيء منه حتى اتاني الله به. اس یہودی نے جتنے بھی سوالات کیے مجھے ایک بھی سوال کا جواب معلوم نہیں تھا. وما لي علم بشيء منه, مجھے ایک بھی سوال کا جواب معلوم نہیں تھا اس کے سوال کرنے سے پہلے. حتی اتانی اللہ بھی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتلا دیا. اس کا مطلب یہ کہ سوال وہ کر رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور بات اللہ کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صرف وسیلہ ہے, اسی وجہ سے آپ نے فرمایا وما لی علم بشیء منہ حتی اتانی اللہ بھی. جتنے سوالات لقد سالنی هذا عن الذي سالنی عنه وما لي علم بشيء منه حتى اتاني الله به, جتنے سوالات اس یہودی نے کیے ہیں ایک بھی سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا. حتى اتاني الله به, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتلا دیا. یہ حدیث صاف طور پر یہ بتا رہی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں, آپ وہی کچھ بتاتے تھے جو اللہ آپ کو بتاتا تھا, اور جس سوال کا جواب اللہ آپ کو نہیں بتاتا تھا آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے. یہ ایک لمبی حدیث تھی جس سے ہم نے استدلال کیا, اور جو اس بات پر کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, ورنہ آپ یہ کیوں فرماتے وما لی علم بشیء منہ حتی اتانی اللہ, مجھے کسی بھی سوال کا جواب معلوم نہیں تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا, اور جس طرح اللہ نے بتایا میں نے اس کو بتا دیا. ایک روایت اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاقضیہ میں لائے ہیں, روایت اس طرح ہے وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانه یاتینی الخصم فلعل بعضهم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضی له فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليحملها او يذرها. رواه مسلم في كتاب الاقضيه. امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں کتاب الاقضيه میں لائے ہیں مسلم شریف میں, اور راویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بشر ہوں, انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, میرے پاس مقدمات لائے جاتے ہیں فیصلے کے لیے, تو اس میں بعض فریق کا کوئی شخص بڑا چرب زبان ہوتا ہے, وہ اپنی چرب زبانی سے ثابت کر دیتا ہے کہ مقدمہ اسی کے حق میں ہونا چاہیے اور میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس کی چرب زبانی دیکھ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دلائل دیکھتا ہوں, فاحسبہ انہ صادق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے, فاقضی لہ, اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں صرف دلائل دیکھ کر کے. فمن قضیت لہ بحق مسلم, اگر میں نے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیا اور وہ شخص اپنی چرب زبانی سے یہ مقدمہ اپنے حق میں لے گیا ہے, تو فَإِنَّمَا يَقِطَعْتُم مِّنَ النَّارِ, تو سمجھو کہ وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے گیا ہے. فَلْيَحْمِلْهَا, چاہے وہ اسے اٹھا لے اور یہ ذرا یا چھوڑ دے. یہ حدیث پاک بھی صاف بتا رہی ہے کہ مثلا کوئی مقدمہ آپ کے پاس آیا, تو جب مقدمہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو دلیلیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیاوی جج کی طرح, دنیاوی جج بھی تو یہی دیکھتا ہے, وکیل بڑے تم طرح کس کہتا ہے یور آنر ایسا یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد وہ اپنے دلائل پیش کرتا ہے, پھر وکیل صفائی دلیلیں دیتا ہے. اس طریقے سے دونوں وکیلوں کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے جج ایک فیصلہ سناتا ہے کہ تمام دلائل اور شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی وغیرہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہوتی تھی فیصلے کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دینا چاہیے تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا اور آپ یہ فرما رہے کہ میں چرب زبانی دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جبکہ حق اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ حدیث پاک صاف طور پر آپ کے تعلق سے علم غیب کی نفی کرتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں, ورنہ آپ غلط فیصلہ کیوں کرتے, غلط فیصلہ کیوں کرتے. اور ایک روایت تو بالکل اتنی واضح ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, اور وہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المغازی میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہ سم, رواہ البخاری کی کتاب المغازی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا سن 7 ہجری کے اندر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں دی گئی جس کے اندر زہر تھا. یہ روایت مختصر ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو تفصیلا بیان کیا ہے. کیا؟ کہ جب سن 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا تو سلام ابن مشکم جو خیبر کا ایک رئیس تھا یہودی, اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی اور آپ کی خدمت میں ایک ہنی ہوئی بکری بھیجی, اور اس نے یہ پتا لگا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ پسند ہے, اور آپ کو دست اور بازو بہت پسند ہے, لہذا بازو کے اندر کافی زہر ملا دیا. جب یہ بکری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, آپ نے دست میں سے کچھ حصہ لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور آپ نے اسے اگل دیا. آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے حضرت بشر ابن بارہ ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بشر وہاں موجود تھے آپ کے ساتھ, انہوں نے تو پورا لقمہ کھا لیا تھا اور فوراً ہی شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا, فوراً انتقال ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لیا, لقمے کو نکلا نہیں, آپ نے باہر اسے اگل دیا, تھوک دیا. آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر زہر ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی اور آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ایک لقمے کو اپنے منہ میں کیوں ڈالتے اور اپنے جسم کو تکلیف کیوں پہنچاتے؟ زہر اتنا تیز تھا کہ صرف زبان پر رکھ لینے کی وجہ سے, جبکہ لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر نہیں گیا تھا, زندگی بھر یہ زہر آپ کے بدن میں موجود رہا اور انتقال کے وقت یہ زہر پورے بدن کے اندر ظاہر ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس زہر کی وجہ سے اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگیں اکہل کٹ رہی ہو. اس کا مطلب یہ کہ زہر کا اثر اتنا تیز تھا کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس وقت بچا لیا, اس لیے کہ ایک وقت تک آپ کو منصب رسالت پر فائز رکھنا تھا, زہر نے اثر نہیں کیا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا وقت آ گیا تو زہر عود کر آیا. اور آپ یہ فرما رہے کہ زہر کا اثر اتنا میرے بدن کے اوپر چڑھ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگے اکہل کٹ رہی ہو. بتائیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو یہ تو آپ خودکشی کرنے جا رہے تھے, اور خودکشی حرام ہے. بتاؤ کیا ایک نبی کے تعلق سے یہ سوچا بھی جا سکتا ہے, یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ خودکشی کا اقدام کرے؟ یہ تو اقدام خودکشی ہے. بتاؤ غیب کا علم ثابت کرنے والے ذرا جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام خودکشی کی. اگر آپ غیب کا علم رکھتے تھے تو یہ تو اقدام خودکشی ہوا, خودکشی کا اقدام ہوا. یہ آپ نے ایک صحابی کو خبردار نہیں کیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. حضرت بشر اس بکری کا زہر ملا ہوا حصہ کھا گئے اور جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہوئے نہیں بتا سکتے کہ بشر اس کو ہاتھ بھی مت لگانا, مر جاؤ گی, اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ یہ روایت بھی چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اور جو لوگ غیب کا علم ثابت کرتے ہیں در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. یہاں تک ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے خودکشی کا بھی اقدام کیا. یہ روایت بھی اپنے محمل میں بالکل صاف ہے, دو اور دو چار کی طرح. اس کے علاوہ کتاب المغازی میں دو واقعات, ایک واقعہ بیر معونہ اور ایک واقعہ رجی بہت مشہور ہے. کہتے ہیں کہ عامر ابن مالک نامی ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں, آپ کچھ مبلغین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, شاید وہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 70 قاری قرآن کو جو اس وقت اسلام کا داہنا بازو تھے اور اسلام کے اندر کافی اہمیت رکھتے تھے اور اسلام کو ان کی اس وقت بڑی ضرورت تھی, 70 قاری قرآن کو اس کے ساتھ کر دیا. جب یہ معونہ کے کنویں پر پہنچے, اس مقام پر پہنچے جسے بیر معونہ کہا جاتا ہے, 70 قرائے کرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا, ابن سعد کی روایت ہے, وہ فرماتے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 70 قاری قرآن کی شہادت پر اتنا غم ہوا کہ آپ نے زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے علاوہ اور کسی چیز پر اتنا غم نہیں کیا. اسلام کا دہنا بازو کھڑ گیا, 70 قاری قرآن کو مارا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے مشرکین کے حق میں تقریباً 1 مہینے تک مسلسل بد دعا فرمائی, اور قنوت نازلہ وہیں سے مسلم, 1 مہینے تک آپ نے کفار کے حق میں بد دعا فرمائی. اتنا آپ کو غم ہوا, اتنی تکلیف. اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو 70 قاری قرآن کو وہاں بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ مروانے کے لیے بھیجنا, یہی تو مطلب ہوا. اور پھر اس کے بعد غم منانا, یہ تو تقیہ ہوا. بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا الزامات عائد ہوتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ مصطفیٰ کو علم غیب تھا؟ پھر ایسے پونگے پوسٹر کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ علم غیب مصطفیٰ, ایسے پوسٹر کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے بتائیے؟ علم غیب مصطفیٰ. اور واقعہ رجی اسی طریقے کا ہے کہ کچھ لوگ بنو لحیان کے ازل اور تارہ کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں, اگر کچھ لوگوں کو آپ وہاں بھیج دیجیے تو شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو, بعض روایتوں میں 6 ہے لیکن بخاری کی روایت 10 کی ہے, لہذا وہی صحیح ہے, 10 افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روانہ کیا. رابغ اور جدہ کے درمیان ایک مقام ہے, مقام تنعیم, اسی سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک مقام ہے, مقام رجیع. یہیں پر ان 10 کو گھیر لیا گیا, 7 کو تو تیروں سے فوراً شہید کر دیا گیا, 3 بچے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. ان لوگوں نے, مشرکین نے ان کو نیچے اتر آنے کے لیے کہا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. اس میں حضرت خبیب ابن عدی, حضرت زید ابن دسینہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق تھے, تینوں اتر آئے. حضرت عبداللہ ابن طارق نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں گھیرے میں لے رہے, اور خبیب ابن عدی, زید ابن دسینہ وغیرہ کو باندھ رہے ہیں, تو حضرت عبداللہ ابن طارق نے کہا یہ پہلی غداری ہے جو تم لوگ کر رہے ہو. انہوں نے مزاحمت کی اور مارے گئے. بقیہ خبیب ابن عدی اور حضرت زید ابن دسنہ کو لا کر کے مکہ میں بھیج دیا گیا اور مقام تنعیم کے اندر انہیں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو 10 آدمیوں کو وہاں مروانے کے لیے کیوں بھیجتے؟ ان تمام واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں. یہ وہ احادیث تھی جن کے اندر صاف طور پر یہ بات موجود ہے. ایک اور حدیث ریفر کر دوں تاکہ بحث اور مدلل ہو جائے. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے. روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مات رجل وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فدفنوه باللیل فلما اصبح اعلمونی فقال ما منعكم ان تعلمونی قال كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا ان نشق عليه قال فأمنا وصففنا خلفه وانا فيهم وكبر اربعا رواہ ابن ماجہ. یہ روایت سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ایک آدمی مر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے برابر جاتے تھے، بستر مرگ پر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی عیادت کے لیے جاتے، مر گیا وہ. فدفنوہ باللیل، لوگوں نے صحابہ کرام نے رات میں اسے دفن کر دیا. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے میں جاتا تھا سنا ہے کہ مر گیا، اللہ کر کے، اور اس کو رات میں ہم نے دفن بھی کر دیا تاکہ ماں مانا کو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. اب بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم تھا تو صحابہ کرام سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا لگ جاتا کہ میں جس کی عادت کے لیے جاتا تھا مر چکا ہے. آپ فرما رہے ماں مانا کمن، رات میں تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، لے گئے اور دفن کر دیا. تاکہ اللہ کے رسول کان اللیل، رات تھی، وہ کہہ رہے تھے ظلمہ تاریکی تھی، کرنا نشکتا ہے، ہم لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف میں ڈالیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں صاف علم غیب کی نفی کر دی، اور پھر اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کدھر ہے؟ اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا علم ہوتا کہ فلاں اس کی قبر ہے. آپ فرما رہے ہیں اس کی قبر کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کی قبر ہے. فاتح قبر ہوا، اس کی قبر پر آئے، فصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. مطلب کسی آدمی کو دیر ہو گئی، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا، اور اس آدمی کو قبر میں دفن کر دیا گیا. اب قبر کو سامنے رکھ کر کے، جس طرح جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قبر کو سامنے کر کے آدمی کھڑا ہو اور نماز جنازہ ادا کر لے، چاہے اکیلے اور چاہے جماعت کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم لوگ تو نماز جنازہ پڑھ چکے تھے، پھر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا کرنے لگے فأمنا وصففنا خلفه، ہم لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے سب بنا لی. اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. وصففنا خلفه، ہم نے آپ کے پیچھے سب باندھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی توانا فیم بول رہے، میں بھی انہی میں تھا. وکبر اربعان، اور آپ نے نماز جنازہ چار تکبیروں سے پڑھائی. یہ حدیث پاک صاف طور پر بتا رہی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، ورنہ آپ یہ کیوں کہتے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ ہم نے دفن کر دیا، پھر آپ کا یہ پوچھنا کہ اس کی قبر کہاں ہے، صاف طور پر آپ کے علم غیب کی تردید کر دی. اب بتائیے، اتنی احادیث اور اتنی آیات قرآنیہ کی ایک دلیل کا رد کرنا جوئے شیر لانے کے مرادف ہے، نہ جانے کون سی دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو کچھ بتایا آپ نے صرف وہی امت کے سامنے رکھا، اور جو چیز بتلا دی جائے وہ غیب نہیں ہوتی. یہ تو فتح و بزازی ہے، میں جس کا حوالہ میں دے چکا ہوں، لم یبق بعد الاعلام غیبا، بتا دینے کے بعد غیب رہتا ہی نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتا دی گئی، مشاہدے میں آ گئی، اب غیب نہیں رہ گیا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو غیب ذاتی تھا اور نہ تو غیب عطائی تھا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیب اطلاعی تھا یا غیب اظہاری تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی اور وہی بات آپ نے بتا دی. لہذا ذاتی اور عطائی دونوں طریقے کا غیب جو ہے، غیب کا علم آپ کو نہیں. جو اطلاع اللہ نے دی، جو اظہار غیب کے تعلق سے کر دیا، صرف اتنی ہی معلومات آپ کو ہوئی. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے برخلاف جو عقیدہ رکھتا ہے وہ پیران پیر کی زبان میں کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں. میرات الحقیقہ ان کی ایک کتاب ہے، پیران پیر کی ایک کتاب ہے میرات الحقیقہ، جس کے صفحہ نمبر 15 کا حوالہ دے چکا ہوں. آپ فرما رہے من یعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فہو کافر لان عالم الغیب صفۃ من صفات اللہ. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ جو آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے من یعتقد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتا ہے، کافر ہے وہ. کسی کو تو مانو اللہ کے بندو، قرآن نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے, تو کم سے کم جس کی دہائی دیتے ہو اسی کو تو مانو, پیرانے پیر کی بات تو مانو, اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. من یعتقد, جو آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں, تو وہ کافر, تو وہ کافر ہے. کیوں؟ لئن عالم الغیب صفت من صفات اللہ, اس لیے کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفتوں میں سے صفت ہے. اب یا تو علم غیب مصطفیٰ ثابت کرو اور کافر ہو جاؤ, اور یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی نفی کا عقیدہ رکھو تو مسلمان ہو جاؤ. یہ چیز ایک خط فاصل ہے جو ایک کافر کو ایک مومن سے جدا کرتی ہے, لہذا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, مومن یا کافر. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم.